گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 247، ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. افسرده از یار جدایی است دل من، افسرده از یار جدایی است دل من، سرگشته افتاده ز پایی است دل من. از رهگذرم دور شوید و بگریزی، از رهگذرم دور شوید و بگریزید، دیوانه از بند رهایی است دل من. افسرده از یار جدا است دل گشته افتاد دز پاییست دل من، دل از راه گذرم شوید و بگریزید، دیوانه از بند راییست دل من. دیوانه دل من، دل thank you. در محفل من گوش دل و جان بگشایید، در محفل من گوش دل و جان بگشایید، افسونگر افسانه سرایی است دل من. دلم ساخته با هرچه بلا هست، عمریست دلم ساخته با هرچه بلا هست، تا عشق بداند چه بلاییست دل من. Thank you. Oh, پریشان سرکشی ای چرخ ندیبا کشان سرکشی ای چرخ ندیبا بر بام تو آزاد همایست دل من یا Thank you. جداییست دل من، سرگشته افتاده ز پایی، سرگشته افتاده ز پایی دل من، جانم آنا دلم وای وای جان بگشایی، در محفل من گوش دل و جان بگشایی، افسونگر افسان سراییست دل من. Thank you. دلم، قاتل او را بشناسی. مرده است دلم، قاتل او را بشناسی. خودکشته بر دست هناییست دل من. رهگذرم دور شوید و بگریزید، از رهگذرم دور شوید و بگریزید، دیوانه از بند رهایی است دل من. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 247 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقایان محجوبی و گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ افشاری از آقای حسین یا حقی، ترانه از آقای نواب صفا، غزل از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک.